อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันทางสถานีก็จะมีรายการธรรมารับอรุณมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็เป็นสิริมงคลกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2556นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน12ปีมะเสงนะคะก็เป็นช่วงของวันอาทิตย์คืออย่างที่รู้กันนะคะว่าจะเป็นการสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะโดยดิฉันจะได้มามีโอกาสทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะในการที่จะนำปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถามมาทางจดหมายก็ตามผ่านทางอีเมลของทางวัดป่าดอนไหโซก็ตามมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโซซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่ค่ะแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เบาๆนิดนึงมาเป็นการสนทนาธรรมะนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมผ่าน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีคำถามของผู้ฟังนะเจ้าค่ะที่ใช้นามว่าผู้ฟังจากทางบ้านก็เขียนถามผ่านอีเมลเข้ามาหาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าจะเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมากนะเจ้าค่ะเพราะว่าถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาวิมุตติหรือเมตตาวิมุตติหรือเมตตาเจโตวิมุตต์เนี่ยเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กำลังเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันค่อนข้างมากดังนั้นเรื่องของความเมตตาต่อกันนี้โยมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ว่าประชาชนคนไทยทุกคนคงจะต้องฉุกคิดกันนิดนึงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระพิงขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยท่านก็พระราชทานพระราชดำริตลอดมานะเจ้าค่ะว่าให้คนไทยนั้นเนี่ยรู้รักสามัคคีนะเจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการพระไพบูลย์อภิปุโนเลยเจ้าค่ะนิมนต์ให้ท่านได้เมตตาสักการะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางท่านผู้ใช้นามว่าผู้ฟังจากทางบ้านเนี่ยได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเมตตาวิมุตติหรือว่าเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยเจ้าค่ะว่าเมตตาทางศาสนาเราหรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ให้คำจำกัดความหรือว่าทรงสั่งสอนเกี่ยวกับไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เยี่ยมปานเมตตานั้นเป็นคุณธรรมที่ดีมากพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้มีการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็ตามเมตตาเจโตวิมุตติก็ตามก็มีความเมตตาเหมือนกันนะคือการเมตตาภาวนาก็คือคุณเจริญเมตตาภาวนาคือแปลว่าพัฒนานะพัฒนาให้จิตเรามีความเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติก็คือการเจริญเมตตาให้มันถึงจุดสูงสุดนะให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณนะซึ่งการเจริญเมตตานี้หมายความว่าอะไรกันเอาคำว่าเมตตาถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือหมายถึงความรักความเมตตานะอย่างสมมติมารดารักลูกแม่รักลูกนั่นนี่คือเป็นความเมตตาผู้ใหญ่รักเด็กนี่เป็นความเมตตาเจ้านายรักลูกน้องเป็นความเมตตาหรือว่าเมตตากับอะไรๆก็แล้วแต่มีได้ทั้งหมดนะซึ่งความเมตตาความแปลกอย่างนึงก็คือความปรารถนาดีนะปรารถนาให้สิ่งนั้นได้ดีปรารถนาให้สิ่งนั้นมีความสุขซึ่งความดีความสุขนี้กินความหมายกว้างมากนะบางคนก็เจริญเมตตาอยู่นะแต่ว่าขอเว้นไอ้คนที่เราไม่ชอบไปสักคนหนึ่ง เจ้าค่ะ ซึ่งอันนั้นยังไม่สุดนะยังมีเว้นอยู่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้เจริญเมตตาให้ถึงที่สุดนะซึ่งความหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือปรารถนาให้เขาเนี่ยได้ดีนะปรารถนาให้เขามีความสุขซึ่งเป็นความหมายเดียวกันความสุขได้ดีนะซึ่งถ้าสมมติเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแม้จะปรารถนาให้มันได้สุขเนี่ยให้มันได้ดีเนี่ยไม่อยากปรารถนาแต่อยากสาบแช่งมันให้มันชิบหายวายป่วงไปน ะ ซึ่งทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองด้วยซ้ำนะเพราะว่าถ้าเราอยากจะสาบแช่งเขาด่าว่าเขานะซึ่งการสาบแช่งการด่าว่านั้นเป็นมิจฉาสังกัปปะนะเป็นความคิดในทางเบียดเบียนเป็นความคิดในทางพยาบาทยิ่งถ้าคุณพ่นพฤษวาทออกมาด้วยแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาด้วยซ้ำนะมรรคของเราก็ไม่เต็มมรรคของเราก็ไม่ดีจิตใจของเราก็เศร้าหมองจิตใจของเราก็จะขุ่นมัวเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราทำไม่ดีปุ๊บใจเราลงเลยนะเราต่ำละเอ๊แต่แล้วพระพุทธเจ้าให้เจริญเมตตากับคนที่แม้จะฆ่าเราเนี่ยนะ แม้ขนาดว่าเขาจะเอาเลื่อยนะที่มีด้ามจับสองข้างจะมาเลื่อยใครสักคนใดคนหนึ่งเรายังต้องมีจิตเมตตากับเขาเลยเหรอโอ้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้นะสอนไว้ขนาดนี้ว่าถ้าใครเอาเลื่อยที่มีด้ามจับสองข้างมาเลื่อยเธอไซส์เนี่ยเธอก็ต้องมีจิตเมตตาเกื้อกูลนะมีจิตเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นนะแผ่ไปยังสรรพสัตว์ให้ถึงโลกที่สุดทั่วทุกทิศทางโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์โหเราจะทําได้ยังไงโหจิตใจเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนจะมีความคิดอย่างนี ้ นะขนาดถ้าเขาจะมาตีเราอย่างเงี้ยยังไม่ต้องถึงขนาดเอาเลื่อยมาหั่นหรอกแค่จะมาทําร้ายเราเราต้องทําร้ายกลับซะก่อนแล้วเราจะไปมีเมตตาเขามันยากมากแสดงว่าการเข้าใจความหมายในเรื่องของคำว่าเมตตาเนี่ยยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะเพราะว่าความที่ว่าให้เขาดีให้เขาสุขเนี่ยมันกินความหมายกว้างนะอย่างการให้เขาดีให้เขาสุขเช่นจะหมายถึงว่าให้เขารวยให้เขาสวยให้เขามีความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะเอิบอิ่มเพรียบพร้อมด้วยการมกุฎทั้ง5อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะมีลี่ที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกนะคือเราอาจจะไม่ได้ปรารถนาให้เขาร่ำรวยไม่ให้เขามีความสุขที่เกิดจากการมกุฎทั้ง5แต่เราควรจะปรารถนาให้เขากลายเป็นคนดีนะการที่เขากลายเป็นคนดีจากคนไม่ดีให้เขากลายเป็นคนดีได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเมตตาเหมือนกันนะอย่างสมมติเราปรารถนาให้โจรเนี่ยโจรให้เป็นจากคนชั่วให้เป็นคนดีนี่คือความเมตตานะดีกว่านะคุณสนใจสมมติคนทำไม่ดีใช่ไหมถ้าเราจะให้เขาตายหรือให้เขาไปตกนรกหมกไหมเราก็คือลดจำนวนคนชั่วไปคนหนึ่งถูกไหมสมมติว่าเขาไม่อยู่กับเราเขาตายไปละนะสาวแช่งเขาตายไปเขาตายไปจริงๆแล้วเขาไปตกนรกจริงๆนะเขาไปเกิดใหม่ในนรกเป็นภาระของพวกนายนิยบาลนะเป็นภาระของโยมบาลไป เจ้าค่ะ ทีนี้ก็คือคนชั่วก็ลดลงไปจากโลก1คนนะแผ่นดินก็สูงขึ้นหน่อยหนึ่งทีนี้แต่ถ้าเผื่อว่าคนนี้เขายังไม่ตายเขายังอยู่แต่เขากลับใจได้จากชั่วเนี่ยกลายเป็นดีคนชั่วลดลง1เหมือนกันนะคนชั่วลดลง1เหมือนกันในขณะเดียวกันคนดีก็เพิ่มขึ้น1ด้วยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าสมมติโจรที่เขามาหั่นเราอยู่เนี่ยหั่นเราอยู่เนี่ยเราปรารถนามีความเมตตาให้เขากลายเป็นคนดีให้เขาจากโจรที่ชั่วทำผิดทำบาปให้เขากลับใจให้เขาเป็นหมอรักษาเรายังดีกว่าที่เขาตายไปเดี๋ยวนั้นแล้วไม่มีใครรักษาเราด้วยซ้ำอาตมาว่าดีกว่ามากถ้าเราทรงจิตแบบนี้ได้นะไม่ว่าคนที่ไหนที่เราจะเกลียดขนาดไหนก็ตามเกลียดมันเข้ากระดูกดำเราก็ยังเจริญเมตตาให้เขาได้เราก็ยังปรารถนาให้เขากลายเป็นคนดีได ้เจ้าค่ะ คุณจะเห็นด้วยไหม ก็ยมคิดว่าน่าจะดีนะเจ้าค่ะแต่ว่าบางทีโดยหลักทั่วไปแล้วนะเจ้าค่ะหมายถึงว่าอย่างปุถุชนคนธรรมดาเราเนี่ยเจ้าค่ะที่ไม่ค่อยได้เข้าถึงพระธรรมเท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะในยุคนี้เนี่ยก็อาจจะทําจิตยากสักนิดนึงนะเจ้าค่ะที่ว่าใครไม่ดีกับเราเหลือเกินเนี่ยแหมเราก็จะไปตั้งเมตตาอยู่แต่ว่ายมก็เชื่อมั่นว่ามีผู้คนอีกจํานวนมากนะเจ้าค่ะที่มองแบบพระอาจารย์มองนะเจ้าค่ะว่าความจริงเนี่ยคนที่เขายิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วเราพยายามกลับใจเขานะเจ้าคะคือมีเมตตาต่อเขาทำให้เขากลับมาเป็นคนดีเนี่ยมันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าการที่ว่าจะแช่งหรือจะทำให้เขาตายไปจากโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะนะเจ้าคะ คุณจะลองพิจารณาดูสมมติมารดากับลูกแม่กับลูกนะแม่นี่รักลูกมากนะแต่ว่าแม่ลงโทษลูกไหมถ้าลูกทำผิด ลงโทษเจ้าคะ ลงโทษถูกไหมแล้วถามว่าแม่ไม่รักลูกอ่ะลงโทษลูก ก็คงลงโทษด้วยความรักนะเจ้าค่ะที่โยมเข้าใจเน ี่ ย มีเมตตา อยากให้ลูกได้ดีใช่เจ้าค่ะ เพราะนั้นไอ้การเมตตากับการลงโทษมันคนละเรื่องกันอรหันต์ต้องพูดอย่างนี้การเมตตากับการลงโทษนี่คนละเรื่องกันสมมุติคุณบอกว่าคุณเมตตาเขาอยู่แล้วคุณจะให้อภัยบางทีมันต้องลงโทษก่อนนะบางทีมันจะต้องให้เขาได้เข็ดหลาบได้หลาบจำมีการที่ปรับปรุงความประพฤตินะเราเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีความประพฤติที่ดีขึ้นแล้วตรงเนี้ยคือเป็นความเมตตาเหมือนกันนะคือปรารถนาให้เขาได้ดีซึ่งวิธีการที่เขาจะได้ดีบางทีมันต้องเหมือนม้าที่ใช้วิธีฝึกที่ละมุนละม่อมบ้างใช้วิธีฝึกที่รุนแรงบ้างนะพระพุทธเจ้าเคยคุยกับนายเกสีเอาไว้นะว่าเกสีเป็นผู้ฝึกม้านะเป็นครูฝึกม้าชั้นเยี่ยมเลยในสมัยพุทธกาลนะเขาฝึกม้าด้วยวิธีรุนแรงบ้างฝึกม้าด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างฝึกม้าด้วยทั้งวิธีรุนแรงและละมุนละม่อมรวมกันบ้างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะฝึกสาวกด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างนะทั้ง2อย่างปนกันบ้างนะซึ่งถามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเมตตากับสาวกฝึกด้วยวิธีรุนแรงก็มีแต่ก็ต้องฝึกด้วยวิธีรุนแรงนะอย่างทำไมพี่เลี้ยง นะถึงจะต้องเวลาที่เด็กเนี่ยเขายังไม่รู้เรียงสาเขาเอาชิ้นกระเบื้องหรือชิ้นไม้กลืนเข้าไปในคอโอ้ยพี่เลี้ยงนี่ต้องรีบจับเด็กมาด้วยมือซ้ายงอนิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวขึ้นมาถึงแม้เลือดจะออกกรอกปากก็ต้องทำอ้าวไม่เมตตาเด็กอ่ะไม่รักเด็กอ่ะทำไมทำอย่างนั้นก็เพราะรักน่ะสิถึงทำ เจ้าค่ะ ถึงทำให้มันไม่ได้ต้องทุกข์ไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้าคุณทุกข์ถ้าคุณไม่ทำแก้ไขตอนนี้ไม่ได้ให้เขาเข็ดหลับตอนนี้ไม่ได้ให้เขาจำตอนนี้ต่อไปนี่คุณจะมีทุกข์โทษมหาศาลเลยนะไอชิ้นกระเบื้องนี้เข้าไปต้องผ่าตัดโอ้เป็นเรื่องใหญ่ใหม่ไปอีกจึงต้องแก้ไขต้องมีการที่ใช้วิธีรุนแรงบ้างรุนแรงของพระพุทธเจ้าก็คือให้เขาได้เห็นถึงโทษนะของสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะพูดถึงโทษของทุจริตทางกายทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจนะพูดถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการลงโทษกับการมีเมตตาเนี่ยก็คนละประเด็นกันนะเพราะฉะนั้นบางทีเราลงโทษด้วยความมีเมตตาเราก็ทำไปนะตามเหตุตามปัจจัยนะเพื่อให้เขามีเข็ดหลาบหรือจำหรือว่าพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นเปรียบเหมือนพี่เลี้ยงที่หวังความปลอดภัยแก่เด็กนะจึงต้องทำอย่างนั้นนะเพราะว่าความหวังดีเพราะความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่จะให้เกิดขึ้นแก่เด็กซึ่งถ้าเผื่อว่าเราไปปรารถนาร้ายนะในทางตรงกันข้ามนะเราก็ไปแช่งชักหักกระดูกเขาเนี่ยจิตใจของเราจะเศร้าหมองเราไม่ควรทำน ะ ซึ่งมันไม่ดีกับตัวเราเองด้วยจิตใจเราก็ยิ่งลงต่ำด้วยนะเพราะนั้นคือถ้ามันจะต่ำไปทั้งคู่เนี่ยเราอย่าทำเลยนะเราทำให้เราทั้งคู่เนี่ยสูงขึ้นกันดีกว่า จบค ่ ะ ให้เราทั้งคู่เนี่ยสูงขึ้นกันแล้วพอสูงขึ้นกันแล้วแผ่นดินมันสูงขึ้นทั้งคู่นะใจเราก็สูงใจเขาก็สูงแต่อันนี้ไม่ได้ว่าจะไม่ลงโทษนะอันนี้คนละเรื่องกันอันนี้แต่มาต้องแยกประเด็นให้เข้าใจ นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็จะต้องแยกเรื่องของความเมตตาแล้วก็เรื่องของการที่ว่าใครทำกรรมอะไรหรือว่าการกระทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ เราจะต้องรับไปตามกรรมสิ่งผลที่เกิดมา ใช่อย่างกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างเงี้ยนะฆ่าบิดาของตัวเองนางฆ่าบิดาของตัวเองซึ่งพระพุทธเจ้านี่เทศให้ฟังเรียกว่าสามัญญผลสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ไพเราะมากคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ แล้วก็เป็นพระสูตรที่ยาวเป็นพระสูตรที่ครบถ้วนหมดนะตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญานะโอ้รายละเอียดเยอะมากนะถ้าใครฟังพระสูตรนี้นะจะมีความแช่มชื่นความร่าเริงในจิตจนกระทั่งสามารถบรรลุเป็นโสดาปัตติผลได้อันนี้พระพุทธเจ้ายืนยันกับสาวกไว้แต่ในกรณีของพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นไม่ได้เพราะว่ากรรมนั้นปกปิดเอาไว้นะอวิชชาบังเอาไว้นะความเศร้าหมองของจิตที่ไปทำอนันตริยกรรมคือฆ่าบิดาเนี่ยบังเอาไว้ทำให้เขาไม่ได้เขาจะต้องไปตกนรกตกอเวจีมหานรกซะก่อน นะ ถึงจะบรรลุได้ซึ่งก็กรรมมันบังนั่นเองทำให้เขาจะต้องไปได้รับโทษขนาดนั้นถามว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีเมตตากับพระเจ้าอาชาติศัตรูไหมมีแน่นอนถึงได้แสดงธรรมในลักษณะที่ลึกซึ้งขนาดนั้น ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไอ้เรื่องความเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ดีแน่นอนบางแต่บางทีเอามาใช้ผิด ผิดยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เอามาใช้เบียดกัน อ ย่างเช่นยังไงสมมติบอกว่าฉันเธอรักฉันไหมถ้าเธอรักฉันเธอต้องโกหกนะเธอต้องช่วยฉันนั่นเธอต้องช่วยฉันในการโกหกอย่างนี้เป็นต้นถ้าเธอรักฉันเธอต้องไปกับฉันถ้าเธอไม่ไปกับฉันแสดงว่าเธอไม่รักฉันอ้าวไอ้มันไม่เห็นได้เกี่ยวกันเลยนะคิดว่านะ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราเอาความดีนะเอาความรักความเมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีเนี่ยเอามาใช้เบียดเบียนคนอื่นนะความคิดในทางเบียดเบียนกันทางกายทางวาจานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีละ เจ้าค่ะ คุณบอกว่าคุณรักคนนี้คุณต้องไปฆ่ามันไปฆ่าคนเพราะว่าคุณรักความดีเฮ้ยคุณเอาความดีมาเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นในนามของความดีอันนี้ไม่ถูกมากๆเลยแต่ว่าคุณมีทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องมีมิจฉาทิฏฐิเปื้อนอยู ่ มันไม่ถูก อย่างเช่นกรณีที่อาจจะมีเราเคยเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางทีหนุ่มสาวรักกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทางฝ่ายผู้หญิงนี่ก็เป็นคนบริสุทธิ์นี่แหละรักผู้ชายด้วยความบริสุทธิ์ใจปรากฏว่าผู้ชายก็ทำให้ต้องไปถือพวกยาเสพติดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะผ ู้ หญิงก็ติดร่างแห่ไปด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าเขาไม่มีเมตตาต่อคนรักของเขาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่คือ เอาความรักของผู้หญิงเนี่ยมาเบียดเบียนผู้หญิงทำให้ผู้หญิงต้องตกทุกข์ได้ยากไปด้วยติดคุกติดตารางนะเจ้าค่ะ อันนี้คือใช้ความรักของเขาไม่บริสุทธิ์แต่ความรักความเมตตาของพระเจ้านะคือไล่มาตั้งแต่อย่างมารดาบิดาขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นความรักลูกที่บริสุทธิ์ นะปรารถนาให้ลูกได้ดีโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งที่จะต้องตอบแทนไม่ได้มีสิ่งที่เป็นมลทินมาแปดเปื้อนนะอย่างความรักของพระอริยเจ้าต่อสรรพสัตว์นะสัตว์โลกทั้งหลายนะปรารถนาให้สัตว์นั้นได้ดีปรารถนาให้สัตว์เป็นคนดีปรารถนาให้สัตว์นั้นตั้งอยู่ในกายวาจาใจเป็นสุจริตอันนี้เป็นความปรารถนาดีความปรารถนาดีสมมติคนชั่วคนนี้มันชั่วมากเลยแหมเราจะคิดชั่วกับมันเราก็แย่เอาเราคิดดีก็ได้นะเราคิดให้เขาเนี่ยได้กลายเป็นคนดีอันนี้จิตใจของเราจะสูงขึ้นมาทันทีนะแล้วคนที่ไม่ดีเนี่ยนะ เวลาเขาได้รับความปรารถนาดีจากเราเนี่ยจิตใจของเราที่ดีแบบนี้เนี่ยนะ เขาก็จะดีกับเราด้วยนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของความเจริญเมตตาภาวนาไว้นะว่าจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์คือคนพาลเนี่ยคนพาลเนี่ยนะคนไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้านี่ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเกี่ยวกันจริงๆอ่ะแม้อย่างเช่นว่าเราต้องเกี่ยวกับบุคคลคนนี้มันหน้าที่การงานแต่เขาไม่ดีมากๆเลยไม่มีส่วนไหนแม้ขี้เล็บที่เขาจะดีขึ้นมาได้แต่ถ้าฉันจะต้องไปเกี่ยวกับเขาจะทำยังไงจะทำยังไงซึ่งการ นี้ทำไงดีเจ้าค่ะ ก็เจริญเมตตาภาวนานี่ช่วยได้นะเพราะว่าการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยจะให้เป็นทำให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ เจ้าค่ะพอเราทำดีกับเขามากๆเนี่ยหรือว่าแผ่จิตเมตตาให้เขาเนี่ยก็เห็นบอกว่าเขาจะดีขึ้นเพราะว่าเทวดารักษาตัวเขาเจ้าค่ะได้อนุโมทนาบุญของเราแล้วก็จะไปดลจิตดลใจให้เขาเนี่ยเลิกมาเกลียดเราเลิกที่จะคิดอคติกับเราไม่ทราบอันนี้นี่มาเป็นจริงไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้รายละเอียดมันก็มีลึกซึ้งแยบคายไปต่างๆนานาอันนั้นอาจจะเป็นกระบวนการหนึ่งอีกกระบวนการหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่าจิตของเขาน้อมไปในทางคิดที่กุศลอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทวดาก็ได้หรืออีกกระบวนการหนึ่งอาจจะเป็นว่าผัสสะนั้นเขาดีขึ้นมาเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมาก็เป็นเรื่องกายภาพของเขาด้วยอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งซึ่งมันเหตุมันแตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงผลตรงนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเราเจริญเมตตาภาวนาให้นะอันนี้เราจะเป็นที่รักของมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นมนุษย์พาลหรือเป็นมนุษย์บัณฑิตก็ตามแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะเทวดาเนี่ยก็ยังรักษาเราด้วยนะเทวดาก็เป็นที่รักษาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการเจริญเมตตาภาวนาคือการที่เราจะมีไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยไม่ดีแน่นะแล้วการเจริญเมตตาภาวนาถ้าเรายังจะคิดว่าโอ้ยคนนี้ฉันให้เขาให้ประสบความสุขฉันคิดไม่ได้หรอกมันไม่ได้นะก็คิดใหม่ซะนะคิดใหม่ในลักษณะที่เขาให้เป็นคนดีนะจิตใจเราก็จะดีได้ เจ้าค่ะแต่แช่งนี่บาปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่โอ้ยแช่งนี่เป็นมิจฉาสังกัปปะเต็มๆเลยนะเป็นความคิดที่เป็นไปในทางพยาบาทเป็นไปในทางเบียดเบียนน ะ ซึ่งจิตใจเราจะเศร้าหมองจิตใจเราจะขุ่นมัวนะให้เรามีเมตตาอันนี้ดีแต่เมตตาไม่ใช่ว่าไม่ลงโทษนะอันนี้เราต้องแยกประเด็น เจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้ที่ท่านผู้ฟังจากทางบ้านได้ถามอีกประเด็นหนึ่งนะเจ้าค ่ ะก็บอกว่าผู้เป็นธรรมวาทีเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ไพบูลย์ได้เมตตาที่จะยกตัวอย่างให้ฟังเจ้าค่ะขยายความแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็ยังแถมไปด้วยเจ้าค่ะว่าอยากจะอะไรนะเจ้าค่ะให้พระอาจารย์เนี่ยได้ลองประยุกต์กับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้เจ้าค่ะทั้งเรื่องเมตตาแล้วก็ผู้เป็นธรรมวาทีเจ้าค่ะ ซึ่งในเรื่องเมตตาเราได้พูดไปแล้วนะถึงว่าประยุกต์กับสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้พอดีนะเราเมตตาได้กับสัตว์โลกไม่มีประมาณนะเราเมตตาได้แม้แต่สัตว์นรกเราเมตตาได้แม้แต่คนที่ชั่วมากๆนะเรามีจิตที่ปรารถนาให้เขากลายเป็นคนดีได้แต่ถ้าเขากลายเป็นคนดีได้แล้วนะแผ่นดินสูงขึ้นแน่นะเขาเปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีได้อันนี้ดีขึ้นดีแน่นะทีนี้กระบวนการตรงนี้นะต้องมีการใช้ไม้แข็งมีการใช้วิธีการที่รุนแรงบ้างระมุนระม่อมบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ได้ทำอยู่นะโดยการบอกเตือนนะเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีทีนี้ถ้าเตือนไม่ได้ทำยังไงก็ฆ่าทิ้งเสียนะก็เคยบอกไว้ซึ่งการฆ่าทิ้งนี้นะคือนายเกสีเขาทำอย่างนั้นนะคือม้าตัวไหนนี่ฝึกไม่ได้นะม้าที่ควรฝึกได้แต่กลับฝึกไม่ได้ฆ่ามันซะทำไมเพราะมันจะเสียชื่อนะฉันเป็นผู้ฝึกม้าที่มีชื่อแห่งชมพูทวีปจะมาให้มีม้าที่ออกจากคอกฉันแล้วไปทำไม่ดีไม่ได้ฆ่ามันซะนะเหมือนการพระพุทธเจ้าก็บอกถึงใครก็ตามที่บุคคลที่ควรฝึกได้แต่กลับไม่ยอมฝึกนะลูกศิษย์ที่คิดว่าจะมาเป็นลูกศิษย์ทำตัวดีๆแต่กลับทำตัวไม่ดีต้องฆ่ามันนะฆ่าทำไงคือไม่ใช่ว่าทำปาณาติบาตแต่ฆ่านี้คือไม่ยุ่งกับมัน นะไม่ยุ่งไม่บอกไม่สอนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลย แต่เป็นการขาดไปเลยนะจ๊ะ ใช่อันนี้ก็มีนัยยะของอุเบกขาด้วยอยู่นิดนึงนะตรงที่ว่าเราไม่ยุ่งไม่สนใจวางเฉยซะอุเบกขาไปเลยนะซึ่งจิตเราก็ได้รับการรักษาด้วยแต่ถ้าเราใช้ทั้งไม้แข็งใช้ทั้งไม้อ่อนมันยังไม่ดีขึ้นนะเมตานี้ไม่เวิร์กละคือเมตานี่เวิร์กอยู่นะยังก็ยังเวิร์กอยู่นะแต่ว่าอุเบกขาเนี่ยคือเบรกไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปทางต่ำนะอุเบกขานี่คือการที่เราวางเฉยกับเขาเขาจะทำยังไงเราก็ไม่สนใจแล้วคนนี้สอนไม่ได้แต่ก็เหมือนกับการฆ่าไปเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาจะไปเย้ยวๆกันหรือเขาจะไม่เย้ยวๆก็ตามแต่จิตเรามีเมตตาจิตเรามีอุเบกขาได้ตลอดเวลา เจ้าค่ะ ไม่มีปัญหาเลยแล้วส่วนความเป็นธรรมวาทีเนี่ยคือผู้กล่าวธรรมนะคือวาทีเนี่ยคือวาทะใช่ไหมคือเป็นผู้ที่กล่าวนะผู้ที่กล่าวเป็นธรรมนะพระพุทธเจ้าก็บางทีก็พูดถึงธรรมวาทีวินัยวาทีนะคือผู้ที่กล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นวินัยนะกล่าวเป็นธรรมกล่าวเป็นวินัยเป็นอย่างไรนะคือไม่ได้กล่าวตามอํานาจของกิเลสนี่ก็ส่วนหนึ่งในอย่างเราพูดถึงธรรมาธิปไตยใช่ไหมธรรมาธิปไตยก็คือเอาอธิปไตยนี้ความเป็นใหญ่ทำเป็นก็คือเอาธรรมะเป็นใหญ่นะเอาเรื่องที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นใหญ่อย่างเราพูดถึงเรื่องเมตตาเมตตาเป็นธรรมะไหมเป็นเรากล่าวเรื่องเมตตาเราก็เป็นธรรมวาทีได้ธรรมวาทีนี้พระพุทธเจ้ายังพูดถึงคนที่เป็นปฏิตามศีลนะกล่าวเรื่องศีลคุณก็เป็นธรรมวาทีผู้ที่เห็นโทษในวัฏสงสารกล่าวเรื่องของโทษภายในวัฏสงสารคุณก็เป็นธรรมวาทีผู้ที่เห็นคุณธรรมคือความเมตตาแล้วคุณปฏิบัติเมตตาด้วยคุณกล่าวธรรมคือความเมตตากรุณาชักชวนคนอื่นให้มีความเมตตากรุณาอันนี้คุณก็เป็นธรรมวาทีด้วยซึ่งธรรมวาทีนี้ก็มีความหมายเยอะมากเลยหลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเมตตาธรรมยังรวมถึงเรื่องการปฏิบัติตามศีลยังรวมถึงเรื่องของการที่ให้เห็นความไม่เที่ยงยังรวมถึงผู้ที่กล่าวถึงโทษของการเกิดการแก่การตายอย่างเงี้ยในเรื่องของตั้งไล่มาตั้งแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานนามรูปอริยสัจ4ทั้งหมดนี่เลยคุณธรรมทุกอย่างถ้าใครกล่าวเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นธรรมเป็นเรียกว่าธรรมวาทีเรียกผู้กล่าวธรรม เจ้าค่ะแล้วผู้ที่เป็นธรรมวาทีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพระภิกษุสามเณรเท่านั้นถูกไหมเจ้าคะ อ ๋ อไม่จำเป็น อาจจะไม่จำเป็นอาจจะเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ถ้าสนใจศึกษาพระศาสนาแล้วก็พูดกล่าวคำพวกนี้หรือว่าเตือนไปยังเพื่อนมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นธรรมวาทีทั้งสิ้นถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ในทะเบียนบ้านเขาอาจจะไม่ได้ต้องระบุว่าเป็นคุณเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยซ้ําแต่ถ้าเขากล่าวเรื่องพวกนี้ตามที่กล่าวมาเช่นเรื่องให้มีเมตตากันเรื่องให้มีศีลเรื่องให้มีสมาธิพวกนี้เขาก็เป็นธรรมวาทีทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เวลาในรายการยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะมีอะไรที่จะฝากเป็นแง่คิดสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็พูดถึงเรื่องเมตตากับการชักชวนคนอื่นให้มามีเมตตานี่แหละ เจ้าค่ะ เราเมตตากับเรื่องการลงโทษการไม่ลงโทษนี่แยกกันก่อนนะเรามีเมตตาคือปรารถนาให้คนไม่ดีเนี่ยได้ดีในที่นี้หมายถึงให้เขาเปลี่ยนแปลงจากความไม่ดีของเขาให้เขากลายเป็นความดีได้อันนี้จะทำจิตให้เรามีเมตตาได้คนที่เป็นโจรนะเขากลับใจนะเราให้อภัยได้นะให้อภัยในที่นี้นะหมายถึงว่าถ้าคนที่เป็นโจรแล้วเขารู้ถึงเห็นโทษด้วยความเป็นโทษนะทำคืนตามธรรมมีการสำรวมระวังต่อไปอันนี้เราต้องเปิดโอกาสให้เขาทำความดีขึ้นมานะแต่ถ้ากระบวนการที่ทำให้เขาเป็นผู้ที่เห็นโทษถึงความสำรวมระวังต่อไปอันนี้จะต้องมีการลงโทษหรือการอะไรทำตามกระบวนการซึ่งอันนี้อาตมาไม่แน่ใจเราก็ต้องไปพิจารณากันตามเรื่องตามราวแต่ที่แน่นะใจเราอย่าให้เศร้าหมองเราต้องรักษาจิตของเราสมัยนี้มันยิ่งอยู่ยากคุณเตือนใจ นะ ยิ่งการที่มีการไม่ทำตามธรรมะกันมากขึ้นมีการเบียดเบียนกันมากขึ้นเราจะทวนกระแสพวกนี้ได้เรายิ่งต้องมีธรรมะเรายิ่งต้องปฏิบัติตามธรรมะเรายิ่งต้องชักชวนให้คนมามีธรรมะในใจไม่งั้นเราจะอยู่ยากมากนะเราจะอยู่ได้ง่ายเราต้องทำอย่างนี ้ น ะ อีกประการหนึ่งคุณเตือนใจก็มีท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมารับบรุณนะแล้วก็เดินทางมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็คือคุณทองปานสุนทรจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร มาจากสกลเลยนะเจ้าค่ะ อายุ87ปีแล้วก็มีหลานพามาแล้วก็มีคุณเยี่ยมปัญญาวันอันนี้มาจากอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นะก็ลูกพามาเหมือนกัน เจ้าค่ะ ก็ได้มาที่วัดมาเยี่ยมเยียนกันก็ขออนุโมทนาด้วย สาธุเจ้าค่ะอุตส่าห์บักบันไปเจอพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อีกเรื่องนึงก็พูดถึงเรื่องซีดีคุณสนใจว่าเราแจกซีดีอยู่ตอนนี ้ ท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีก็ให้เขียนจดหมายนะแล้วก็ให้ใช้ซองเรียกว่าซองกันกระแทกนะขนาด A5 ขึ้นไปนะแล้วก็ในซองนี้ก็ติดสแตมป์9 บาทนะแล้วก็จ่าหน้าซองถึงตัวเองเอาซองนี้พับใส่ในซองอีกซองหนึ่งนะซองข้างนอกนี้เป็นซองธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเป็นซองกันกระแทกนะซองข้างนอกนี้ติดสแตมป์3 บาทแล้วส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะวงเล็บมุมซองว่าร ายการธรรมารุณเจ้าค่ะอันนี้เราก็จะแจกซีดีนะเจ้าค่ะซึ่งปีนี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกับลูกศิษย์ลูกหาที่มีศรัทธาประสาทะที่จะแจกเป็นวิทยาทานนะเจ้าค่ะคือเป็นเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะเป็นของขวัญวันปีใหม่และสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการนั้นเนี่ยก็จะมีซีดีถึง7 แผ่นด้วยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกหา 324 ตอน เจ้าค่ะ324 ตอนก็คือที่พระอาจารย์ได้พูดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะเจ้าค่ะ โอ้โหพูดไปได้ไงรู้324 ตอน เจ้าค่ะพูดทุกวันนะเจ้าค่ะอันนี้เฉพาะภาคภาษาไทยถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ภาคภาษาอังกฤษก็ยังมีอีกอันนั้นก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเรียกว่ากระจายเสียงต่างประเทศของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะ อันนั้นจะแย้มให้ด้วยว่ากลางปีจะแจกให้ด้วยเหมือนกันด้วยกระบวนการเดียวกันแย้มให้ดี แยกแฟนกันไปคือใครฟังภาคภาษาอังกฤษก็ไปขอทางนู้นนะเจ้าค่ะ เรียนผ่าน เจ้าค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะยมขออนุญาตเรียนว่าสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะร่วมทำบุญคือแม้แต่ตัวยมเองนะเจ้าค่ะกับลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยจำนวนมากทีเดียวก็ได้ร่วมที่จะทำบุญกับพระอาจารย์ก็คือว่าให้ทำผลิตซีดีว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะแจกให้กับทุกๆคนเป็นธรรมก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อีกอันนึงแหละทำให้คนเห็นธรรมดังนั้นถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจที่จะร่วมทำบุญโดยการที่จะสมทบไปในการแจกซีดีทั้ง7 แผ่นนี้ซึ่งรุ่นแรกนี่จะทำทั้งหมด 3,000 แผ่นเป็นรอดแรกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค่ะ ใช่ๆ แล้วก็จะทำประมาณ3 รอดถ้าเผื่อท่านผู้ฟังทางบ้านยังขอกันมาอยู่ดังนั้นก็ถ้าท่านผู้ใดอยากจะทำบุญในการที่จะแจกมีกับผู้ศรัทธาชนทั่วไปก็โอนเงินไปได้นะเจ้าคะเข้าบัญชีของสื่อชื่อบัญชีคือสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชีก็401-3-282-40-2ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อบัญชีสื่อธรรมะวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชีคือ401-3-282-40แล้วก็-2อันนี้ก็ทางธนาคารก็กรุณาว่าไม่ต้องเสียค่าโอนนะคะก็ขอฝากบอกบุญกันไปแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธานะคะเพราะว่าเราแจกอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ใช ่แต่ถ้าใครอยากจะให้เป็นธรรมทานก็เชิญได้เพราะว่าอันนี้ที่เรียนเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะอยากจะร่วมทำบุญนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับปรุณของวันอาทิตย์นี้ก็หมดลงอีกครั้งนึงแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรกเล่นตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งมีพระฤาษีพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับรายการธรรมรับอรุณพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาฐกประจำรายการเหมือนเช่นเคยค่ะแต่สำหรับช่วงของการสักการะพบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอนำทุกฝังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ